Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen til Millionærklubben her på en torsdag, hvor vi skal omkring dagens regnskab fra Ambu, gårdsdagens Ditto fra Rockwool, og så skal vi have styr på de grønne aktier efter Ørsteds nedsmeltning i går. Vi skal naturligvis også omkring dagens børsstart og finansnyheder. Alt det, vi skal nå, lad os skynde os at komme i gang. Panelet står klar til det hele. Økonom Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Og seniorstrateg Michelle Nørgaard fra Jyske Bank, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil. Søren Løntoft, han støder på på en telefon lidt senere omkring Ambus regnskab, Søren Løntoft, der altså sidder i Sydbank. Lars Svendsen, lad os starte med at kigge på det aktuelle marked derude. Ja, vi har et par, den ene vej og den anden vej. Vi har Rockwool fra i går, som jo var en opregulering, altså en positiv afvis i forhold til hans sidste guidance, og i særdeleshed i forhold til hvor den, der kom, der var årsregnskab, det var i marts måned eller sådan noget. Det går faktisk, der er en modgang, men de tjener gode penge og ligger den der overskudsgrad, de egentlig har bidt sig fast på 13%. Det er jo, så vidt jeg kunne se på det hele, meget pænt, og han siger 5%. Jeg har jo selv aktien, jeg er færre, end jeg skulle have. Jeg tror, det er den bedste grønne aktie, jeg skal købe. Men der er kun et problem, det er det med Rusland. De har jo altså fire fabrikker, og jeg har jo gættet på, det er 8 milliarder. Det er et gæt, det er ikke noget, I kan finde i regnskabet. Stående derovre, ikke? Og hvor sådan almindelige mennesker på gågaden i Hobro mener, at det skal de jo bare afvikle, og 70 medlemmer af Folketinget og andre folk, der ikke ved noget, synes, at det skulle de da bare forære væk til Putin og alt det der. Men det gør de selvfølgelig ikke, også fordi det er teknologi og de nyeste, så vil de få dem til konkurrenter i resten af verdenshistorien. Det er det eneste negativt, der er at sige om Rockwool. Altså, men der er nedgang, og de, som ikke tror, at der er en konjunkturnedgang, så kigge på det her, men de klarer sig. Mm. Og det nedgang i Rockwools regnskab, men altså men opgang i aktiekursen i hvert fald her til morgen. Michelle, hvad tænker du om det her regnskab, der kom ud i går? Jamen, vi synes jo, det er overraskende, at de allerede halvanden måned efter de sidst var ude og hæve deres guidance, kommer ud og endnu en gang og hæver deres forventninger til hele året. Mm-hmm. Og der var jo lav jo inde på overskudsgraden, at de har været ude at hæve den fra 12% op til 13%, og det vidner over om, at de her prisstigninger, som de jo har formået ligesom at få skubbet igennem til kunderne, jamen det er lykkedes, og det er i hvert fald noget, man kan også se på overskudsgraden. Og det er altså trods for, at de befinder sig i et udfordrende markedsmiljø, og vi altså også ser en lavere nedgang i de her nybyggerier, som du netop er inde på, ja, i forhold til afmatningen. Og der må man altså se, jamen, prøv at høre, der er altså godt gang i Rockwools, en pæn efterspørgsel stadig på deres produkter. Nu kan vi sige, nu er det jo nok også i forhold til den her grønne bølge, som vi var lidt inde på, der vi skal energieffektivisere vores boliger mere, og så har vi altså også haft nogen oversvømmelser, må vi sige, generelt set, ikke bare her i Danmark, men også i særdeleshed i Norden, som kan også være med til også at betyde, at man måske også skal være med til at bruge nogle flere isoleringsmaterialer. Ja. Og må vi lige sige, nu skal I lige høre noget derude, og det er faktisk fantastisk. Fordi Rockwool, det er jo sådan en virksomhed, som siger, at vi har det her materiale, det er vi verdensmester i, det er også selv, der er teknologien osv. Men så prøver de at sige, hvad kan det også bruges til? Og de bruger det jo, og har jo også fundet ud af, at man kan bruge det til sådan nogle kaldet for bassiner inde i byer. Mm-hmm. Fordi vi har jo problemer med mange af ting, er jo, at vi har for store befæstede arealer. Mm. Det er jo ikke Københavns befæstning, men byer, det er jo trumlet til med huse og alt muligt. Men så kan du grave gaderne op og lægge sådan nogle store blokke ned. Kæmpe svampe. Ja, præcis. Og det har de fundet ud af, at de kan. Og det er faktisk det. Og de skal jo være så stærke, så de kan bære vejen ovenpå. Ikke? Og ja, det er de også. Men det er jo noget af det, som de... Det er jo ikke et stort produkt, men det er bare et eksempel på, hvordan man sidder og siger, jeg har det her, hvad kan det bruges til? Og så siger jeg, nu vil jeg bruges til det. Så mange gode ting ud af Rockwools regnskaber, ja, altså også en god storytelling her fra jer to. Nu stiger aktien så altså næsten 4,5% her til morgen. Skal man lige holde fingrene lidt fra den, eller kan man godt samle op her? Det kan du godt. Altså nu, det er vel mere altså niveauet det her på 15. Vi havde jo en, der spurgte forleden, om hun skulle sælge en dame, der havde haft den i 15 år. Jeg mener ikke, man skal sælge. Jeg mener, man skal købe, og så er de jo til at være fundet, at du skal købe, men altså, det er jo ikke en aktie, der bliver billig igen, medmindre verden går helt i kluder. Mm. Så jo, det er langsigtet fornuftigt køb, og jeg tror, det er en af de bedste grønne investeringer, du kan gøre, fordi det er sådan noget, hvor det kommer ind af sig selv, og det er noget, folk bruger det er centralt, så der er nogle regler om byggerier og sådan noget, ikke? Og altså, når kineserne skal begynde at isolere og alt det der, ikke? Mod, de er ikke engang nået til brandisolering endnu. Når de skal til det, så skal de bagefter til lyd og til varme, både for varmt og for koldt, så simpelthen, det er en vinder. Men en ting er, at det kan være en vinder, Lars Svendsen. Vi taler også rigtig meget om, hvad prisen så er. Altså, hvad handler den PE-mæssigt? Altså, men altså, så vidt jeg husker, at de skulle gerne kunne tjene mellem 90 og 95 på en aktie, ikke? Så som PE på 18. Ikke? Men okay. Altså, det er jo sådan en aktie, der ikke er billigt. Det er samme nu. Samstændig ligger på 23 eller sådan noget. Den er jo også kommet ned. Mm. Og sige, de der aktier, du kan aldrig... Det er jo Warren Buffett, ikke? Sige, hellere betale en pæn, måske lidt høj pris, for noget, som er super, end betale ikke ret meget for noget, der er noget halvlort, ikke? Ja. Nå, men, og det er det her, ikke? Mm. Okay, godt, så vidt altså jeres perspektiv på Rockwools regnskab, der landede i går. Ja, jeg ved godt, vi havde at kigge tilbage på det, der er sket, det, der skete bagud i tiden, men altså ikke desto mindre, så landede det jo altså efter, at vi har sendt millionærklubben, så er det altså nogle ting, der er værd at samle op fra gårdsdagens udsendelser. Lad mig også lige huske at nævne, Michelle, nu kommer du ind på sådan en aktie som Rockwool, og jeres syn på det. Jeg skal lige huske at sige, at man kan altså finde de fulde analyser inde på jyskebank.dk/finansnyt, og ja, det er altså myndighederne, der siger, at vi skal huske at sige den slags. Så nu er det hermed sagt. jyskebank.dk/finansnyt. Ja, havde du en kommentar mere? Ja, men generelt set, så må man jo bare sige, at Stenuld, som i Rockwool, de arbejder med at producere, jamen de er drevet de her langsigtede trends. Og nu, når du spurgte Lav jo også, om det er en aktie, man godt kunne have i sin portefølje, så er jeg jo fuldstændig enig med dig, Lav. Og det skyldes jo, der er fire forskellige faktorer, som kan være med til at blive ved med at opretholde den her høje vedvarende vækst. Det er blandt andet, at vi har den her øget fokus på energieffektivisering, det sagde jeg tidligere. Også i programmet en øget fokus på brandsikkerhed, så har vi urbanisering. Og så har vi altså også den her substitution væk fra de her plastikbaserede materialer, over imod mere naturlige produkter, blandt andet som stenuld, som Rockwool jo de laver. Okay. Godt, vi tager hul på torsdagens marked her i Millionærklubben, og det er altså et lille bitte minus, men altså måske ikke sådan en helt stor nervøsitet. Lars Svendsen, hvad sker der derude på det danske marked? Jamen, vi er lidt ned, og vi har jo, nu kommer vi jo senere med Sydbank, med Ambu Bambu. Han falder altså 6%, men Ørsted, der var det helt store hug i går, altså det var jo et brav, at der forsvandt 58 milliarder i børsværdi. Det var lidt af en nedsmeltning. Ja, det var det. Og det var sådan nærmest frit fald for en elefant, ikke? Og det er jo altså, det er kun ham, Prigozhin. Han kunne jo også falde ned fra lodret ned med sin flymaskine, hvor normalt ville flymaskinen jo glide ned. Men Ørsted er dog ikke død endnu, trods alt. Nej, det er han ikke, men han ligger nu på 4. etagen i stedet på 5. etage. Ja. Så, historien handlede om milliardnedskrivninger på 3 amerikanske havvindparker, Lars Svendsen. Og, altså, de havde vel på en eller anden måde været ude ligesom at hinte lidt, at det kunne gå den vej. Var det ikke sådan lidt en voldsom overreaktion så? Det er jo stor voldsom overreaktion. Det er to, men nu fylder lidt ekstra på, Bolig. Men hvad hedder det? Det var det. Og det, jeg sad faktisk og grubliserede over den i 2 timer, og det er et selskab, som er meget svært at blive klog på, for de lever jo af offentlige tilskud og offentlige regler og alt muligt andet. Hvis ikke der var nogen, der sagde, at man skulle alt det der, og krav til dit og krav til dat, og en pengepose, og jeg ved ikke hvad, så var de jo slet ikke, eksisterede de jo ikke. Men andet et varmeværk i Køge, eller sådan noget, de er tilbage. Men jeg sad og grubiserede over den hele dagen, for at finde ud af, fordi det var så stort et hug, at det var jo ekstremt, og den faldt også lige 58 milliarder, ikke? Og det, de kom ud og sagde, var, at der var 5 milliarder i nedskrivninger, så var der måske, så er der indirekte, er der 5 milliarder også på renten, som de nok ikke kan løbe for, så skal de have nogle billigere lån. De er jo allerede ydmyge, de offentlige om at give dem nogle billigere lån, men det skal de jo få, og så var der 6 milliarder i skat, og de brugte jo rundt i skat i det uendelige, det foretagende. De er gode til skatteplanlægning, og der mente de kunne vride 6 milliarder ud. Det er jo så et tilskud, reelt, så kalder man det reelt. Men skatteværket i USA skulle begynde til dem 6 milliarder. Men balladen er jo, at, og det er så der, hvor jeg ikke kunne forbundet i det her, det er, man har jo begreb, det er jo, de taler også, der er en 126-siders capital market day. Historie, man kunne sidde og bladre rundt i. Ikke? Og jeg gjorde jeg. Det meste er det vigtigste i hvert fald, tror jeg. Men de taler jo om noget, der hedder FID. Det betyder, så vidt jeg ved, Final Investment Decision. Det betyder nu, bum, nu bygger vi det her. Og den er de faktisk ikke truffet på de her. Men spørgsmålet er jo, hvis de nu siger, hvad det jo lugter lidt af, ikke? Siger det her, glem det, vi opgiver det. Og det er der jo nogle andre, der også har gjort allerede med et par andre vindmølleprojekter, andre firmaer. Altså, så er det spørgsmålet, hvad koster det så? At slippe ud af den der, fordi hvis det er rigtigt, at de bare sidder, og vi har fået vundet et udbud, og det er os, der skal gøre det, bla bla bla, men hvis de nu ikke kan hænge sammen mere. Mm. Og så er det jo bedre at sige, ved du hvad, Biden og venner og dem alle sammen, dog, glem lortet, vi er ligeglade, vi bygger ikke det der, fordi det, vi er jo bagefter med nu 16 milliarder. Ja. Og det var sådan en, at du fortæller lidt, så siger du, ja, men der er også noget andet, og så er noget mere. Hvis vi får nogle penge, så bliver det bedre. Ja, tak skal du have. Hvis jeg får 6 milliarder, så går det også bedre for mig. Ja. Men Lars, man skal vel måske læse mellem linjerne. Altså, hvis de allerede er ude i juli, ja, og advarer mod, at det ser altså svært ud. Ja, det er skrevet ned allerede i januar, hvis nok, med 2 milliarder. Ja, præcis. Men der tog markedet åbenbart ikke så helt så alvorligt. Nej, men de bliver jo også ved. Altså, ellers skulle de jo sidde og sige, jamen, nu møder vi op over og siger, at det her hænger ikke sammen mere. Vi vil ikke gøre det. I kan beholde jeres skram selv. Vi gider ikke mig selv, for at finde nogle andre, der vil bygge sådan en. Men det tør de, eller vil de ikke. Og det er jo nærmest staten. Det er jo staten, det er mig. Som stats ejer halvdelen. Jeg er majoriteten, det er staten, det er mig. Og mig. Og dig, ja. Yes. Det er jo også der har det der. Ikke? Men pointen i det der, sådan, så burde de jo gå væk fra det. Sige, at den hænger ikke sammen mere, ligesom de andre har gjort. Mm. Men det gør de jo ikke. Og så er der, hvor den så også måske er galt, det er, at det her indikerer jo, at de ikke har styr over det. Ja. Altså, man sidder der og siger, hov, nu er vi lige kommet hjem fra sommerferie, ikke? Og så finder man ud af, ja, nå, der mangler lige 5 milliarder, og så måske i virkeligheden, at hvis vi får 6 milliarder med en hånd og 6 fra den anden, så skal det nok gå. Altså, proparat, kurat, hvad er det for noget? Altså, det viser jo, at de ikke har styr over det, og det var nok derfor, at aktiekursen faldt så meget. Ja. Og så er vi den sidste. Og det andet, det er, at der har jo tidligere, nu på markedet har vi en kort hukommelse, der har tidligere været rygter ude om, at Ørsted rent faktisk ville lave en aktietegning, fordi de har allerede en meget høj gæld, og de har jo nogle investeringsprojekter, der er så store. De taler om at investere 450 milliarder i løbet af resten af 20'erne. Ikke? Og de har altså, man kan populært sagt, for 150 milliarder, er der bogført ved de anlæg, og de har en indkapital på 82. Det vil sige, at netto, så er der noget forskellige måder at have gæld på, men skylder de 100, over 100 milliarder væk. Altså, de giver mere end en til en. Og det vil sige, at det lugter jo langt væk af, hvis der er problemer nu, og de har tænkt sig at sparke videre, og de ikke siger, vi gennemfører det, vi tjener bare ikke så mange penge og alt det der. Men vi løber ikke fra vores, hvad vi har lovet eller gået ind i. Så lugter du langt af, at der kommer aktietegning, og det er jo en ting. Og hvis du skal bruge penge der, så skal du altså ikke bruge 10 milliarder, som da Coloplast lige har fået hjem for at betale det op på Island. Så skal du jo bruge 50 milliarder. Mm. For ellers, så, altså, det er jo sådan noget, det er jo den store. Havde det ikke været god idé at komme ud med det så også i går, Lars? Jo, men hvis du... Var dårlige nyheder. Jo, men det er jo det, at hvis man har en dårlig sag, så er man nødt til at tage det i små bidder, for ellers så falder folk på røven. Det, ja. Nå, men det, sådan det kan er det være, det er det, gange. De tænker, de har gjort, altså startende i juni, og præcis, så kommer der lidt negativt ud. Jeg sad en gang i flyvemaskinen og skulle hjem fra Amerika, og vi blev forsinket en halv time, og en halv time, og en halv time til sidst, hvor vi forsinket i næsten 4 timer, og vi fik ikke et glas vand. Altså, det er... Nå, men det er jo sådan en her, men vi på aktiemarked er jo ikke idioter. Så sidder de og siger, ah, det her, ikke? Altså, hvis 6 milliarder, og måske er det 16, ikke? Kan udløse et kurstab på, der er 10 gange så stor. Så er det jo ikke, fordi man tror på, hvad de fortæller med. Mm. Michelle Nørgaard, lad mig lige høre din udlægning af, hvad der skete hos Ørsted i går, og Mads Nipper i det hele taget, som jo altså tilsyneladende ikke rigtig har formået at vokse den her forretning, i hvert fald hvis man kigger på aktiekursen, mens han har siddet ved tronen. Hvad tænker du om hele sagen? Jamen, det vidner jo om, som Lars også siger, at markedet er virkelig bekymret for, om Ørsted overhovedet har økonomisk styr på deres store projekter, som de har. Det her projekt skal man jo holde sig for øje. Det er jo ikke, som Lau også siger, det er jo ikke et projekt, der varer en måned. Det er jo et projekt, der går rigtig, rigtig lang tid. Og jeg, både markedet og også os selv, er rimelig overrasket over, at de kan blive ved gentagende gange med at komme ud med en lille bitte bid af endnu et skelet, der kommer ud af skabet, i stedet for bare at rive plasteret af og sige, prøv her, det er sådan her landet, det ligger. Fordi det, jeg tror egentlig, de gør, det er, det kan godt være, at de forsøger at sige, vi forsøger at skubbe dem så langt, vi overhovedet kan, men de skader bare deres image i forhold til markedet, og troværdigheden til selve selskabet kommer til at lide et alvorligt knæk, og det er også det, vi kan se i forhold til aktiekursudviklingen i går. Fordi man kommer til at være bekymret for, at ligger der mere gemt i skabet? Kommer de ud med flere nedjusteringer? Kommer de ud med af værdien af de her projekter? Kommer de ud til at skrinlægge fuldstændig projekterne? Hvad med det her havvindemølle-eventyr, som de havde i USA, som jo baseret på at være en af de største væksteventyr overhovedet, nærmest for Ørsted? Er det noget, der er blevet lagt i graven? Og så hele den her aktieemissionstegning, som der også har været lidt spekulationer omkring. Og det kan jo skabe sådan en lille bitte gnist, kan meget hurtigt skabe til et kæmpe bål i forhold til det her. Det så vi jo i hvert fald i går, der er ikke nogen, der har lyst til at eje den her aktie. Den faldt virkelig kraftigt. Og det er jo igen, så går man jo og kigger på, jamen, så er det jo ikke bare en lille bitte negativ nyhed. Så er det jo hele det fundamentale omkring selskabet. Og det er også det, vi snakker om mange gange, at et selskab, man skal have sin portefølje, gå ind og kigge på, er der noget fundamentalt, der simpelthen har ændret sig i forhold til selskabet. Det er klart, hvis der vi kommer til at skrinlægge nogle kæmpe store projekter, vi kommer til at gå helt ud af det her væksteventyr, som vi har set i USA, ja, så er der noget fuldstændig fundamentalt, der er ændret i forhold til aktien, og dermed skal det handle på nogle helt andre niveauer, end vi har set tidligere. Men Michelle, hvis jeg bare lige skal prøve at stille mig lidt på Ørsteds side, for det er der jo så til siden ikke så mange andre, der gør. Nej. Nu, bare for diskussionens skyld. Altså, er de ikke også blevet ramt af, at markedet virkelig har forandret sig, fordi der er mange af de her store olieselskaber, som lige pludselig sådan nærmest ind for højre, kommer og byder på de her gigantisk store amerikanske havvindmølleprojekter, og de har kæmpe store pengesække med sig, og de er sådan set ikke bange for at skulle tabe penge på den korte bane. Altså, de kan godt tåle, at det er et underskudsprojekt på den korte bane, hvis de bare kommer ind og får en bid af markedet. Altså, har markedet ikke simpelthen ændret sig? Jo, men det er ikke noget, der er kommet fra den ene dag til den anden. Mm. Så det er jo noget, som Ørsted har været vidne til. Og der kan man sige, jamen, så er det jo selskabets klare opfattelse at kommunikere det ud til markedet. Det er deres pligt at gøre, hvis det er, de skal have en tiltro og en tillid til, hvis man skal som investor have tiltro til et selskab, at man tror rent faktisk på det, det egentlig går ud og siger, så er det deres fornemmeste opgave at fortælle investorerne og analytikerne det her. Prøv at høre, der er ændret noget i forhold til konkurrencesituationen. Det forholder sig sådan her. Vi vil rent faktisk kunne, det gjorde de så også en lille smule i forhold til juni måned, hvor de sagde, prøv at høre, de her projekter, vi vil ikke gå ud, hvis det skal være underskudsgivende projekter, vi kommer til at have. Men vi kan bare se, at tingene de har ændret sig så markant i løbet af sommeren, så derfor går vi ud og nedjusterer yderligere. Og det er jo sådan, at man kan sige, har det ændret sig så voldsomt og så markant i forhold til, eller havde I egentlig en varsling baseret på det her? Var varslingen stor nok, eller skulle vi allerede tilbage i juni måned have valgt at have foretaget den her nedjustering? Det er jo så det, man kan markedet i hvert fald står og grubler lidt over på nuværende tidspunkt. Mm. Lars Svendsen, ja. Dan Bensen, han har skrevet ind til os på sms'en 42 42 03 21. Han har skrevet, hvordan har du det egentlig, Lav, med at du for få dage siden anbefalede og mente, at tiden nu var inde til at købe Ørsted? Aktien er siden da, og på få dage faldet 25-30% siden din anbefaling. Nej, altså anbefalede jo ikke, at du købte. Jeg sagde tiden. Det var i fredags, der var en, der stillede spørgsmål. Nu er den kommet ned. Jeg har jo sagt, at den aktie, der har været 52, når vi kommer ned 5-600, så vi begynder at kigge på den. Og det er jo det, man kan sige, den er. Men nu ser det jo tilsyneladende ud til, at der er en ordentlig manko-banko i det der, og det ikke er så fint, som det er. Jeg sad og rodede rundt i 2 timer, og de, som har lyst til at sidde og kigge på det, kan bruge en hel weekend på det. Det er meget svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Og det er også deres halvårsregnskab, men... Jo, men altså, hvis nu jeg lige skal stikke lidt til, at du siger, at de ikke er til at stole på, Lars Svendsen, og du kiggede de der dokumenter igen fra juni, dem kunne du have kigget igennem inden i fredags. Ja, det kunne jeg da godt, og det gjorde jeg ikke. Men jeg har jo heller ikke beskæftiget mig i ISS i lang tid. Jeg har ikke kigget på, det på tryk, fordi den skulle også lande, og også på Vestas. Altså, jeg kigger ikke på rådden frugt. Det er jo, sådan er det. Altså, hvis jeg skal bruge min tid på at lave noget, jeg skulle gerne i vores lille firma og herinde tjene penge, så er jeg jo nødt til at kigge på det, som kan stige, og ikke på alt det, der skal falde. Så mens det falder, så når det begynder at falde, så er også tryk. Jeg skal til at kigge seriøst nu på tryk. Men tryksbunden er for min ikke 130, den kan blive, at den bliver 100 eller 110, men så skal jeg begynde at kigge på det, og det skal jeg også med ham her. Og så kommer han ud med den der nu, som jo er, virkelig skæv, og jeg har jo i lang tid også, der er jo ikke nogen, der kommer og roser, så skulle han komme og roser mig for, at jeg har sagt, at man skal holde nallerne fra Vestas. Det gør jeg vi tror, gerne, Lars Svendsen. Vestas roser skal ned, når du også rammer dem, der går den rigtige vej. På 130 begynder vi at kigge på den, men den skal måske i 100, jeg ved det ikke, og den har været i 220. Og jeg vil bare sige, og han røg jo så også med i går, fordi nu begynder det jo at gå op for folk, at vindmøllebranchen er altså klemt af højere renter og problemer, og cost overrun og alt muligt. Og det er jo ikke så let, det der at sige, at Siemens Energy faldt 3. Han skal også ud og formine af penge. Og Vestas burde også godt, det har jeg jo sagt, Vestas har brug for 25 milliarder, det ved de ikke selv, men det finder de jo nok ud af. Så altså, hvis der bliver nok, hvis Vestas skal have 25, Ørsted skal have 50, og Siemens Energy, han skal vel også have 25-30, så har der brug for 100 milliarder for at fylde kasseapparatet op. Men så jo, men det er da rigtigt, at og jeg har heldigvis ikke fået købt det der høns. Det eneste, jeg har alt det der, den har jeg jo også tabt på selv, det har jeg haft længe. Det er jo den der oppe i Norge, som alle var, den var oppe i kurs 400, den der, hvad hedder den der, Skatec hedder den, Solar. Ah. Nu er vi i kurs 400, så den var faldet til kurs, jeg ved ikke hvor lidt, så købte jeg den til 10% af den, men det var jo, eller nej, til, jeg købte den på 60, og nu koster den 30 eller andet, men det var jo heller ikke bunden i det møg. Og det viser lidt om, og dengang der stod der på 100, på 400 eller så stod de jo alle sammen og fortalte om, at det her, det er jo ligesom Nvidia, ikke? Jeg må være på vej mod 1000. Ja, tak for spørgsmålet, Dan. Ja. Og ja, vi ved godt, vi har hånden på kogepladen hver eneste dag, og det er fair nok, at I også holder os op på det, ja. Vi har sagt. Det vi stiller gerne op, både når det er gået godt, og når det er gået skidt. Og vi roser også gerne dig, Lars Svendsen, når du plukker nogle af de aktier. For eksempel de tankeeventyr, der gik fantastisk sidste år. Nå, Michelle, du havde en kommentar, kunne jeg se? Ja, lige præcis, når vi netop var inde på både Vestas og i forhold til os Vattenfall, som vi også har set tidligere, der også var ude og foretage de her voldsomme nedjusteringer. Jamen så vidner det jo i hvert fald om, også Ørsteds udvikling i går, at de her udfordringer, som vindmølleindustrien netop nu beskæftiger sig med, jamen det er ikke noget, der kommer til at ophøre lige foreløbet. Tværtimod. Vi ser de høje renteniveauer. Vi ser, at der er massiv konkurrence på markedet, som du også var inde på, Bodil. Og samtidig så har vi altså staterne, der ikke lige frem står klar på første række og til at åbne det her lønningsposer, i forhold til, at man egentlig viser sønderlig stort interesse for, at man egentlig kan tjene penge på at sætte de her vindmøller op. Så de er jo presset vindmølleindustrien på rigtig mange områder. Og vi har jo set det tidligere med Vestas, de har været ude og sagt, prøv her, det kan godt være, at vi ikke kommer til at få lige så stor markedsandel, som vi har haft tidligere, men vi vil ikke gå på kompromis med vores lønsomhed. Og det tror jeg er den rigtige måde at gøre det på. Det kan godt være, at vi kommer til at som investorer ligesom skal ændre vores opfattelse af, hvor meget kommer de så til at kunne få ind af volumen. Men jeg tror, det er den helt rigtige måde at gå ud og sige, prøv at vi vil ikke bare for alt i verden sørge for at kunne tække af på en ordre, men vi skal rent faktisk gøre det til en, så rentabiliteten er med. Mm. Og det er noget, vi i hvert fald skal vende sig til, og det her tror jeg også, i hvert fald det er kommet, jeg ved ikke, om det er kommet bag på Ørsted, men vi kan i hvert fald se, det er kommet væsentligt bag på markedet, og Ørsted ikke har kunne se den her virkelighed i øjnene indtil videre. Så vindmøllebranchen, pas lidt på den lige nu, men altså måske er der andre grønne aktier, man kan kaste sig over eller holde øje med. Det her, det er Millionærklubben. Det er torsdag, og vi taler blandt andet om de grønne aktier her lige om lidt. Hvis du vil være med, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så skriv det bare til mig. 42 42 0321 er nummeret. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, for Michelle, altså hvis vindmøllebranchen, at man skal holde fingrene væk fra den, men man stadigvæk gerne vil investere grønt, er der så nogle selskaber, eller er der nogle steder, man kan kigge hen, eller er den grønne dagsorden simpelthen forsvundet i al den her krisesnak, som vi har hele verden rundt? Jamen, hvis du kigger på, der bliver lavet nogle undersøgelser, der altid viser, hvordan er investeringerne egentlig bæredygtige, eller hvad hedder det, både Europas og amerikanske investorers inflow i forhold til bæredygtige investeringer. Der kan vi se, at vi har set i forhold til tidligere, hvor pandemien var, altså 2020-2021, der var der et massivt inflow i forhold til de her bæredygtige investeringer, der er vi faldet rigtig kraftigt ned. Europa har stadig førertrøjen på, når vi kigger på bæredygtige investeringer. USA handler rigtig meget efter, som de har gjort hele tiden. Altså amerikanske investorer har ikke lige så meget fedus fortsat til de her bæredygtige investeringer. Det kommer måske på et senere tidspunkt. Men vi kan jo også se, hvordan det er nok med Donald Trump i førersædet, da han var præsident, at det var ikke lige det, der stod allerforrest på den amerikanske regerings dagsorden. Så det er nok en af forklaringerne på det. Men om der så er nogle gode køb at gøre, ja, vi har rigtig mange selskaber, der udmærker sig inden for grønne investeringer. Man skal dog være som gårdsdagens meddelelse for Ørsted jo også meget klart vidnet om, det er rigtig svært at være developer. Og det er, mange af tingene er meget, meget på deres tidligere fase. Vi skal finde ud af, hvordan tjener vi penge, hvordan kommer vi til at gøre det på rigtig gode måder. Vi mangler ligesom den gyldne nøgle mange steder i forhold til at kunne se, hvordan får vi vendt hele det her klimaudfordringer. Så mange af tingene er stadig på meget opstartsfaser endnu, inden vi for alvor kommer til at se, vi vækster, vi forsøger at vækste, men for alvor kan se, at det også kommer til at belønne sig på rentabiliteten. Mm. De selskaber, der dog udmærker sig inden for bæredygtige investeringer, Det er jo en gammel kending. Jeg ved, jeg er blevet spurgt om den før, men det er blandt andet Tomra, der udmærker sig rigtig meget inden for det område. Tomra, ja, jeg ved godt, den er faldet en smule tilbage i forhold til det, som vi snakkede om tidligere. Men det er et selskab, der udmærker sig ikke bare inden for flaskepantsortering, men inden for hele affaldssorteringen. Og hele denne her affaldssortering er jo kommet for at blive ikke bare i Danmark i Norden, men som verden som helhed. Vi kan se, at vi skal sortere meget mere. Vi kan se, at plastikflasker, jamen der kommer simpelthen, der er mange plastikprodukter, der bliver simpelthen bandlyst, bliver forbudt i flere lande, og vi skal simpelthen sortere meget mere, så vi ikke kommer til, at plastikken havner ude i verdenshavene, som vi har set tidligere. Så der er Tomra blandt andet et af de selskaber, som jeg vil have på min øje, og så virkelig holde øje med, for jeg tror, at det kommer til at blive en virkelig guldgruppe, også når de kommer fremad. De er en af markedslederne inden for affaldssortering og inden for flaskepant. Mm. Men Michelle, nu sidder du er over i Jyske Bank, har måske sådan lidt blik for, hvad det er, investorerne de efterspørger. Altså, der var en gang, hvor alt skulle være grønt, og man kun ligesom ville investere, hvis man samtidig kunne gøre noget godt for verden. Det var i hvert fald sådan en gigantisk stor trend, der fyldte finansmarkederne i nogle år, og det var måske før corona. Og så nu står vi så her og har været igennem alt muligt med corona, og der er inflation, og folk de passer bedre på pengene. Og så, ja, jeg ved ikke, jeg får lidt fornemmelsen af, at det er ikke helt så vigtigt med at investere grønt. Kan du se noget på efterspørgselen på særlige aktier over i Jyske Bank? Jamen, du kan jo se på, at når det er, at du har bæredygtige investeringer, så er det jo lidt ligesom med tech. Der er mange af tingene, der er jo rigtig meget vækst, og det kommer. Hvornår får du så pengene? Jamen, det gør du et godt stykke ud i fremtiden. Det vil sige, når du har stigende renter, så er det netop de her selskaber, der kommer til at blive hårdt ramt. Så det er en af forklaringerne på det lige nu her, når vi kan se, hvor der meget renterne de er stedet. Vi har så også en forventning om, at renterne de har rimelig sikkert nået toppen. Nu skal vi jo lige se, hvordan inflationen kommer til at falde, om den kommer til at falde i en lille linje, eller vi kommer til at gå lidt mere sløvt, end man håber på. Men indtil videre, så har vi nok, i hvert fald også det, vi ser for udmeldinger fra centralbankerne, vi er ligesom nået meget tæt på toppen i forhold til de her rentestigninger. Og det må også betyde, at så kommer vi så til at skal falde tilbage igen med renterne. På et eller andet tidspunkt, i hvert fald inden for de kommende en overskuelig overræk, må man sige. Yeah. Og på den måde, jamen, så bør det også være med til ligesom at kunne give yderligere medvind i forhold til bæredygtige investeringer. Og så er der jo så hele det her spektrum, der siger, jamen, hvornår kan vi forvente, at de bæredygtige investeringer kommer til at give et afkast? Hvornår kan vi se, at de kommer til at øge deres lønsomhed? Jamen, det vil det være. Inden for de kommende 5-10 år kommer vi til at se, at det er de bæredygtige investeringer, der kommer til at være det rigtige sted at være. Vi kan se, når vi går ud og snakker om, også bare i forhold til ESG, altså når du snakker i forhold til alle selskaber, det er i forhold til miljø, sociale forhold og i forhold til ledelsen, jamen der går man ud og kigger på de selskaber, der får negativ klimaomtale. De kommer til at præstere dårligere end de selskaber, der får positiv klimaomtale. Og det er noget, der er kommet for at blive, og vi kan se, der kommer mere og mere lovgivning også inden for området. De selskaber, der har transparens i forhold til, hvordan de kommer til at gøre det på klimaregnskabet, ja, det er altså dem, der kommer til at være vinderne i det her spil. Gav videre med Ørsteds ESG-score, den faldt gevaldigt i går. Altså, hvis man er sådan i tvivl om man kan have tillid til den måde, ledelsen de driver selskabet på, så kan det godt være, at det satte sig lidt der. Nå, Lars Svendsen, ja. du plejer at pege på netop Rockwool, når du skal sådan snakke om, hvor du vil ligge, hvis du skulle tage noget grønt ind i din portefølje. Men er der andre steder, du sådan vil kigge hen? Jamen, altså, vi har jo faktisk en portefølje hjemme, der hedder bæredygtig omstilling, men det er fordi, jeg mener jo, at der er for meget storytelling i den måde, som det i hvert fald første omgang har kørt på, ikke? Altså, hvor det er sådan noget, som alle kunne se i Ørsted, at det var en grøn aktie, ikke? Og med pengene nede i statskassen, ikke? Og tvang af forbrugsvalg og alt det der. Men at man skal kigge det bredere, altså, hvor for eksempel FLSmidth, jo, som jo har sagt, de vil være grønne i 30, altså tilbyde grønne løsninger til en sort industri, og minedrift er jo meget sort, og at det er sådan set en af dem, hvor det er jo sådan noget, vi har brug for, og hvor Rockwool har et produkt, der er vi Novozymes, som jo er biologiske, bioteknologiske løsninger af ting, og som jo er formentlig en virksomhed, som er kun nået til 15% hen af den kurve, de har for, hvor store de kan blive. Og sådan nogle, jeg tror, det er der, man skal kigge, og så også i det bredere forståelse af det, hvad er altså indtægt i alle produkter, og ikke kun, at det er noget, som er simpelt at se. Det er grønt at have en vindmølle, det er sort at have en oliekilde. Ikke? Så det er den måde, jeg ser det på, men det vil være en, en vinder. Det tror jeg, at kigger 10 år frem, vil det være vinder ting, men det er jo bare ikke, at noget vil vokse af det. Det der med storytelling, ikke? At det, med digitaliseringen og alt det der, og snak også, at det er kommet for at blive, ja, det er det. Men det er jo ikke ens betydet med, at man bare skal købe det. Nej, du skal jo, det skal give mening. Ikke? En af de aktier, der lige præcis i dag ikke nødvendigvis er en vinder derude på børsen, det er Ambu, og den skal det handle om lige nu, hvor vi har fået Søren Løntoft med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Søren. Godmorgen. Senior aktieanalytiker i Sydbank. Søren, giv os lige et sådan hurtigt overflyv over det regnskab, der er landet her til morgen fra Ambu. Jeg skal prøve. Man kan sige, at en del af spændingen var jo på forhånd taget ud af det her regnskab med offentliggørelsen af de foreløbige regnskabstal. Og også en opjustering af indtjeningsprognosen i starten af juli. Så man kan sige, at de overordnede tal, altså den organiske vækst på 8%, omsætningen på godt 1,2 milliarder og det her EBIT på godt 100 millioner kroner i kvartalet er jo fuldstændig som ventet. Så vi har ligesom koncentreret os om at få lidt mere kolorit på den underliggende udvikling. Og der noterer jeg mig jo egentlig på positiv siden, at inden for endoskopistallet, at man er i stand til at vokse med 23% organisk. Og det er faktisk lidt bedre end ventet. Og der holder man altså et højt væksttempo inden for urologi-endoskopi og øre-næse-hals-endoskopi, som man har gjort i de foregående kvartaler. Og så er det, synes jeg, også positivt, at man inden for lunge-endoskopi faktisk vokser 16% i kvartalet efter 7 kvartaler med negativ vækst. Og det afspejler jo egentlig en bedring i markedsvilkårene, et øget antal procedurer efter covid-19, og også en stærkere produktportefølje for Ambu for den her type af endoskopi områder. Så oppræciserer de også prognosen til den organiske vækst, der ser nu 6-8%. Så en lille oppræcisering af prognosen til den organiske vækst. Og på negativsiden, der har de en anden et par andre forretningsområder, noget der hedder anestesi og patient monitoring, og der er den organiske vækst lidt lavere end forventet. Og de nævner også, hvis jeg lige må komme med det sidste, at de faktisk går ud af 40 markeder inden for de her to forretningsområder. De er cirka på, jeg har hed til at være på 100 markeder, går ud af 40 markeder, og som til sammen udgør måske 20 millioner af deres samlede omsætning. Det er simpelthen, fordi det ikke kan betale sig at være på de her markeder. Så det skulle på sigt gerne bidrage til en bedre lønsomhed på de markeder, man så er på. Så de zoomer ind. Det passer jo meget godt i forhold til, hvad deres strategi er. Men Søren, altså, når jeg hører dig, så synes jeg egentlig, det lyder da sådan set meget godt. De har da klaret det udmærket. Det har været fint nok kvartal for Ambu, og så alligevel så falder aktierne altså 7%. Lyder det som en overreaktion for dig? Ej, det overrasker mig i hvert fald, at Ambu-aktien skal falde så meget på det her regnskab, hvor jeg synes, der er flere lyspunkter. Blandt andet også, nu nævnte jeg ikke engang deres cashflow, deres pengestrømme, som faktisk er markant forbedret i forhold til de foregående kvartaler. Så jeg synes, der er flere lyspunkter end negative elementer, men jeg tror, markedet fokuserer på den her pasus omkring det at gå ud af de her 40 markeder, som ser ud til at have en negativ effekt på det kommende finansår, altså 23-24, til trods for, at man på sigt gør det her for at forbedre lønsomheden, så kan det jo føre til, at estimaterne i hvert fald på toplinjen skal lidt ned for det kommende regnskabsår. Og så tror jeg måske også, at markedet fokuserer lidt på, at man inden for endoskopisalget sekventielt har haft en dårligere udvikling i tredje kvartal, end man havde i anden kvartal. Og det er simpelthen ren og skær sæsonvariation og nogle kvartalforskydninger eller leverancerne til hospitalerne, som forklarer det. Så jeg synes, man sender aktien ned på i mine øjne lidt forkert grundlag. Okay. Så sidste gang de aflagde kvartalsregnskab, der bemærkede jeg, at Jeg tror nærmest, du var skuffet. Det var sådan, jeg læste de udmeldinger, der var i medierne i hvert fald, og med det, du havde sagt. Der var nogle engangsposter til blandt andet fratrædelsesordninger, som mudrede billedet lidt dengang, og det gjorde altså, at du sådan var sådan lidt, decideret skuffet. Det var i hvert fald sådan, jeg læste. Er du tilfreds med det, du ser i dag, eller er du stadigvæk lidt skuffet? Nej, jeg er faktisk, som jeg også var inde på, jeg synes, der er flere lyspunkter, end der er negative elementer i det her regnskab her. Mm. Og jeg synes, mange af de elementer, som vi ser, eller det kolorit, vi får af det her regnskab, faktisk bakker op omkring deres Zoom-strategi. Altså det her med at blive mere profitabel, vokse forretningen, forbedre pengestrømmene osv., den transformation i forhold til effektivisering og omkostningsbesparelser. Jeg synes faktisk, der er rigtig, rigtig mange ting i det her regnskab, der bakker op om den her strategi. Så jeg synes faktisk, det er til trods for, at dele af regnskabet, du var kendt på forhånd, så synes jeg faktisk, der er rigtig mange lyspunkter i det her regnskab. Nej, hun er på planen, ikke? Altså genopretningsplanen. Er det ikke det, der man kan læse her? Er det ikke okay? Jo, og det er også sådan, jeg læser regnskabet. Altså, de elementer, man har ligesom sat sig i selen for at forbedre Ambu de kommende år, jamen, de kommer også til udtryk i det her regnskab, synes jeg. Okay, men Søren, så vidt jeg husker, så har de dog et mål om en EBIT-margin på 10% på 2 år og 20% på 5 år. Så altså, de skal også løbe stærkt herfra. Ja, det skal det. Mm. Det skal det. Og det er jo også det. Altså, at man byder som investor ikke ind på udviklingen i år eller i næste år. Man byder jo egentlig ud ind på nogle gunstige indtjeningsscenarier, som ligger noget længere ud. Ja. Og det skal man også være opmærksom på, at der er jo noget risici forbundet med, at man som investor måske byder ind på noget, som ligger 4-5 år ude i fremtiden. Mm. Og der kan noget ske rigtig, rigtig meget i forhold til konkurrencesituationen, for eksempel. Ja. Kunne vi lige få det ind, fordi det er sådan noget, vi andre ikke følger med i. Hvordan går det med de andre, de der japanere og alt det der? Rører de på sig? Ja, det gør de. Man kan sige, at den er egentlig lidt todelt, fordi der er øget konkurrence inden for det her engangs endoskopiområde, som Ambu koncentrerer sig omkring. Og det har konkurrenterne også opdaget. Når det så er sagt, jamen så en del af de helt store aktører inden for det her felt har de her genbrugelige endoskoper. Og det har de, fordi de tjener boksen på services, der er forbundet med de her genbrugelige endoskoper. Og det er måske egentlig svært at gå ud af den her forretning, for så at gå over i et helt andet forretningsben. Fordi det er så profitabelt for de her selskaber at være inden for genbrugelige endoskoper, hvor du har en servicedel, hvor du virkelig tjener pengene. Mm. Og altså, os der ikke lige kan huske, hvem er konkurrenterne, er det Olympus, vi taler om, eller hvem er... Blandt andet, ja. Okay. Godt. Boston Scientific, og så findes der jo en underskår af mindre selskaber. Marathon i USA er jo også et selskab, som er inden for engangs endoskopi og en konkurrence, hvor Ambu i hvert fald på det amerikanske marked også oplever stigende konkurrence. Mm. Søren, noget af det, vi også har prøvet at spejde efter i den her regnskabssæson, det er jo altså at se, om vi kan finde ud af, hvor inflationen den bevæger sig hen. Er der nogen sådan tegn i Ambus regnskaber om, fordi tidligere, der har altså højere råvarer og transportpriser også påvirket dem. Ved vi noget om, hvordan det går ud dem? Ja, altså der er jo stadigvæk stigende inputomkostninger, som følger inflationen. Transportomkostninger er faktisk noget af det, som er reduceret. Og det er jo noget, der bidrager egentlig til en forbedring af overskudsgraden i kvartalet. Så der er både nogle fortsat negative elementer i forhold til input omkostninger, men transport ser ud som om, at det er på nogle lavere niveauer nu. Og det er jo også det, vi hører for transportselskaberne, af fragtrater og så videre, er kommet ned. Og det begynder også at afspejle sig som et positivt element i nogle af regnskaberne. Okay. Men i øvrigt, når vi snakker regnskabssæsonen, nu kommer man jo egentlig med i hvert fald en oppræcisering af forventningerne til den organiske vækst. Jeg har tidligere været ude og opjustere indtjeningsprognosen, og jeg synes jo egentlig, at vi har set rigtig, rigtig mange selskaber være ude og opjustere forventningerne i år. Danske selskaber, de klarer sig rigtig, rigtig godt, men kursudviklingen er ligesom ikke fulgt med, og det afspejler måske også, at markedsforventningerne er høje til de her selskaber her. Mm. Så man skal levere som dansk selskab, hvor der er store forventninger og en forventning om, at de her selskaber er kvalitetsselskaber i de brancher, hvor de opererer. Men der skal de altså levere mere end det markedet markedet forventer i forhold til at blive honoreret positivt på børsen. Som jeg hører dig, Søren, så står de danske selskaber altså sådan rimelig skarpt lige nu, men ikke desto mindre, så er der også masser af nervøsitet ude i markedet og folk, der taler om, at vi får nok en nedtur her i løbet af efteråret. Hvad tænker du, at resten af året bringer? Ja, altså jeg stadigvæk, som jeg var inde på før, jeg synes jo stadigvæk, de danske selskaber står rigtig godt. Jeg synes, mange af selskaberne er bedst i klassen i deres industrier. De er konkurrencedygtige, de er omstillingsparate osv. Men vi må også sige, at Så jeg synes jo egentlig, at de danske selskaber står godt. Og jeg tror jo egentlig også, at det danske marked egentlig klarer sig måske bedre end andre markeder den kommende tid, ud fra den betragtning, at vi har et indeks i hvert fald, som er godt sammensat af selskaber, som måske ikke er så konjunkturfølsomme frem for andre. Aktieindeks, specielt i Europa, Sverige for eksempel, eller Tyskland og sådan noget, og med måske sådan den ene fod lidt i en recession i øjeblikket, og med nogle indtjeningsforventninger, som er relativt høje mange steder, jamen så kunne det jo godt pege på, det er i hvert fald lidt paradoksalt, at det kunne godt pege på, at indtjeningsforventningerne skal lidt ned, og det tror jeg vil gøre ondt på nogle virksomheder, men der synes jeg jo egentlig, at de danske selskaber glimter ved deres eksponering mod knap så konjunkturfølsomme sektorer. Altså for eksempel medicinal- eller medicoindustrien, som rigtig mange af de danske, i hvert fald større danske selskaber, eksponerer imod. Glimrende. Søren Løntoft, det lyder som om, at du er en positiv mand i dag. Ikke så meget skuffelse, heller ikke på Ambo-regnskabet. Mens vi har talt, så er den godt nok fortsat sin nedtur, altså nu nede med 8,18%. Vi ser, hvor det slutter i løbet af dagen. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og man kan finde Sørens analyse, som vel kommer ud i løbet af dagen, Søren, på sydbank.dk. Godt. Gå ind på sydbank.dk og læs det hele. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Velbekomme. Ja, vi skal også lige omkring Ambu med jer i studiet, Lars Svendsen. Ja. Skal man samle op på Ambu-aktien? Falder 8% på et regnskab, der egentlig bliver vurderet til at være okay? Jeg har også ikke læst det i detaljer, men jeg mener, som Søren sagde, at det kører den der plan, hun har med at rette op. Jeg har jo gættet jo dengang, hun kom til på Milby, på, at det vil tage 3 år, ikke? Og for at få det op at stå, og de har skåret ned med cirka 10% i bemandingen og sådan noget, og det er også det der med, at de vil tage alle de dårlige små markeder med for at koncentrere sig. Hun sagde jo, det var fokus, kaldte hun det vist for, ikke? Zoom in, ja. Og det er jo rigtigt, og så jeg mener, at den er, altså som langsigtet køb, tror jeg, den er. Jeg kan ikke tro, at man kan få den meget billigere end de der 85, eller hvad den koster nu, men det er jo også det der med, at aktien er jo så shortet af hvad hedder det, de her, der masser rundt, de 82 koster. Ja, det kunne da godt være, vi skulle. Jamen, jeg købte på 96 for dengang, hvor hun kom til i 1. juli eller sådan noget, eller i juni, tror jeg det var. Og den var oppe i 55 i april 21, har jeg lige noteret. Og det er, som Michael Sia Friis sagde, Ambo engang kan koste mellem 60 og 600. Jamen, så er vi ved at være noget på det. Jamen, det er jo det, der er. Ikke? Og så må jeg sige, nu er vi altså her. Så, men jeg tror faktisk, at den langsigtede er god nok. Og så, ja, jeg vil godt købe. Michelle, har du nogle kommentarer til Ambo-regnskabet? Jamen, først og fremmest skal jeg sige, at vi har ikke dækning på den. Mm-hmm. Men helt objektivt, så er det jo sådan, at de laver de her engangsendoskoper. Og vi har jo set, at på hele sundhedssektoren, jamen, så koster det rigtig mange penge, hvis du skal have de her genanvendelsesendoskoper, hedder det. Altså nogen, der skal gå ind og sterilisere sig, vaske sig det hele, for du skal altså have nogle mennesker ude på lægegangene, der skal køre de her, transportere de her endoskoper hen i steriliserings- og skal vaskeshallen, og så tilbage igen, og så ud. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis det ikke er steriliseret ordentligt, ja, så kan det altså give rigtig mange sygdomme. Og det er jo derfor, Ambo er jo kommet ind på det her område med de her engangsendoskoper. Det skal man bare lige sådan for alvor have slået igennem på rigtig mange områder, for der er mange, der stadig bruger de her primært de her genanvendelsesendoskoper. Mm. Så jeg synes jo, det er et selskab, der virker ekstremt interessant, men jeg tror ikke, jeg kan komme nærmere i forhold til, om man skal have den. Eller men ej. Hvis vi lige skal smide den ind under den agenda, der hedder bæredygtighed, så det er jo ikke specielt bæredygtigt at bruge indgangsendoskoper, og jeg synes altså også, for hver gang, der kommer regnskab fra Ambu, så er der nogle læger, som er ude og udtale sig om, det er altså helt utrolig sjældent, at der er problemer med bakterier ind i systemet ved at bruge de der genanvendelsesendoskoper. Ja, men som man nok måske, jeg har også selv været på hospitalet, så sker der altså fejl. Og tror jeg, at der er rigtig mange, der kan skrive under på, at det gør der. Så ja, der kan godt være, at det sker måske yderst sjældent, men hvis det og når det er, det så sker, så er det altså med ret store omkostninger forbundet med det. Og derfor så er det jo, at man selvfølgelig vælger at gå den her vej. Og ja, ud fra et bæredygtigt perspektiv, så kan man gå ind og diskutere, jamen er det så det helt rigtige, at Ambu gør i forhold til, at de anvender plastik, eller hvad er det så, de skal gøre? Kan de gå i en mere anden retning, så det kan måske være mere bionedbrydeligt, eller hvad filen man kan gå ind og gøre på i forhold til at kigge på deres produkter. Mm. Det er noget, jeg vil lade Ambu om at fokusere på. Okay. Nok om Ambu og regnskaber i det hele taget, og dagens kursudvikling. Jeg kan godt tænke mig, at vi lige sådan binder en sløjfe om august, for det er jo altså sidste handelsdag i dag. Sommeren går på held, i morgen er det efterår, og vi starter på noget, ja, jeg ved ikke helt nyt, det gør vi jo sådan set ikke, det er bare fortsættelse, men det føles bare lidt nogle gange sådan. Der er også en masse markedsdeltagere, der kommer tilbage fra ferie i USA. Michelle, vi skal sige farvel til august. Hvad har været sådan din største overraskelse i finansmarkedet her i løbet af den her måned? Jeg ved ikke, om det har været en overraskelse, men jeg tror, det har overrasket flere investorer, at de her, eller jo, rentestigningerne har selvfølgelig været, at vi er kommet så højt op, at vi har fået nogle rentestigninger, der har ikke været højere siden 2007, vi så blandt andet i USA. Nu så er kommet lidt tilbage. Men hele det her spekulation om, hvorvidt at det kommer inflationen egentlig til at fortsætte med at falde i den her lige linje, som vi har en forventning om, eller kommer vi til at se noget træghed i forhold til, at det ikke går lige så hurtigt, som man har forventet? Og kan det så være med til at puste til centralbankernes fremtidige pengepolitik, så de kommer ud og hæve renten måske igen, som de i hvert fald ikke har lagt i kakkeloven indtil videre, fordi det er noget, der virkelig kan være med til at ryste markedet. Det er det, vi har set. Altså, når de her renter de stiger så kraftigt, ja, så ser vi, at aktiemarkedet de falder tilbage. Men som udgangspunkt er det jo også, og jeg tror, jeg sagde det en af de første gange, vi var her i Millionærklubben efter sommerferien, at august måned er altså ikke en synderlig god aktiemåned. Det har det ikke været historisk, og det skyldes også, at på nærmest i Danmark, jamen så rigtig mange andre steder rundt i verden, der holder man ferie i august, ikke ligesom i juli, som vi gør i Danmark. Og det betyder, at der skal ikke særlig mange nyheder til, for at vi kommer til at se de her store udsving den ene og den anden vej. Og det er august måned altså kendetegnet ved, og det må vi sige, det har det i allerhøjst grad også været i den her. Så kan vi regne med, at det kommer til at gå lidt mere stille, nu vi kommer ind i september? Nu er vi jo i hvert fald over alle regnskaberne så småt, og nu betyder det jo så, at man skal finde ud af, hvad skal markedet så ligesom føle efter? Hvad skal de finde ud af, som kan være et nyt ståsted? Og det bliver jo lidt interessant at følge. Der tror jeg i høj grad, at vi kommer til at holde øje med, hvordan kommer vækstsignalerne ligesom til at udmønte sig. Vi så nogle knap så gode væksttal, både for arbejdsmarkedet og også for forbrugertilliden i USA. Kan det være noget, der er begyndende trendset og fortsætter til, vi kan se, at det her egentlig pæne opsving, som vi har set i USA, der er blevet ved med at vise tænder og kunne være relativt solidt, jamen betyder det nu, at vi er på vej ned for alvor i den her vækstremætning, som vi allerede troede i hvert fald sted i begyndelsen af året meget tidligere? Eller hvad kommer der til at ske her? Det bliver lidt interessant, og jeg tror at i høj grad, man kommer til at holde mere øje på de her vækstsignaler, og i høj grad også inflationen. Hvad der kommer til at og der kommer nye inflationstal i løbet af eftermiddagen, og i morgen der kommer der non-farm payrolls, altså hvor mange nye job, der er skabt uden for landbrugssektoren i USA. Så det kommer vi også til at holde øje med. Lars Svendsen, er der noget, der har overrasket dig i august måned, eller er du ikke sådan en, der bliver overrasket over noget som helst? Jo, jeg bliver overrasket hver dag, og jeg var også overrasket over, at Ørsted faldt så meget på den dag i går. Men det ved jeg ikke, om der er sådan noget sådan for alvor. Jeg synes, det er overraskende, det er, hvor positivt markedet er også. Vi har haft det her faktisk vigtige møde over i Jackson Hole, med de centralbankerne sidder og fortæller, at higher for longer med renten, det var det, de sagde så nogenlunde tydeligt. Og aktiemarkedet siger, det er snart overstået. Vi kan se frem til, at nu skal renten begynde, og næste gang skal renten sættes ned. Det mener jeg ikke. Og det, vi har, der er en urealistisk opfattelse af det her. Og de vil ikke forstå, at centralbanken er nødsaget til, de har ikke sat renten så meget op, at det gør ondt. Altså når folk siger, at renten er høj, ja, den er ikke kommet så højt op, at det gør ondt endnu. Renten er kommet højere op, men den er stadigvæk lempelig. Og så er der to muligheder. Enten løser det hele sig selv, det er det, man satser på. Det næste er, at så kan man jo knalde renten endnu højere op, ikke? For at sige, nu får I renten op, så I kan forstå det. Og så bremser økonomien op for alvor. Ikke? Eller også kan du gøre det i lang tid. Og i og med, at de tager det der kompromis, er budskabet jo egentlig, det der med higher for longer, at den er højere, men den er ikke ekstremt høj. Men det var lang, lang tid. Og derfor er den der med, at det hele, om der går et halvt år, så det renten ned. Nej, hele 24 kommer til at gå. Forleden dag, da jeg sad og kiggede på nogle af de større ånder, der taler, at IMF skulle have lavet en prognose for inflationen, det er så globalt jo, men altså, at den vil falde fra 6,8 til 5,2, altså 6,8 i år til 5,2 globalt. Og EU ligger jo og hænger faktisk. Vi hænger noget på den kedelige side af USA, ligger til den lave side nu. Men 5,2 til næste år, ikke? Det er simpelthen at sige, og væksten i globalt vil være 3% næste år. Så er der altså nominelt vækst i økonomien på 8,2%. Der skulle den naturlige rente være. Det er sådan en gammel svensker, der har fundet ud af det for 80 år siden. Men, og det vil sige, at hvis vi har en rente, der ligger under 8% globalt, så er vi faktisk lempelig pengepolitik. Og vi ligger og roder rundt hernede, så vil sige, hvis så trækker vi 2 point fra for I-landene, det er jo ligesom fordelingen, måske nogen, måske lidt mindre, så skulle vi altså være 6%. Altså europæiske rente, som er på en 10-årig obligation, er på 2,5. Den burde jo være på 5,0%. Det er jo, så, er jo ikke for lang obligation, men altså på 5%. Vi ligger himmelvidt langt fra høje renter. Men, og det vil sige, hvad er så budskaberne? Hvis du tror på det, jamen så bliver det meget, meget lang tid. Så er det ikke kun hele 24, der går med det, så bliver det 25. Men Svendsen, har Centralbanken i Europa overhovedet det redskab til brug, at de kan sætte renten så højt op, som du egentlig mener, den skal, fordi så dræber de jo al vækst? Ja, men det kan de jo gøre. Hvis de sidder og siger, at inflationen skal være 2%, kan de også lade sig gøre. Men det vil de jo ikke. Og det er det, vi skal forstå. At de er ikke interesseret i det. De prøver på at sige det, fordi de tror, at det løser sig selv. Og så håber på, for så går der jo, nej, det gik ikke så godt, men nu regulerer lidt mere, og vi regulerer lidt mere og regulerer. Altså, de er jo bagefter, de ønsker jo ikke at kvæle økonomien, og det er det, der er balladen. Så altså, renten er ikke høj, og den bliver høj, enten bliver den liggende her i lang tid, og i Europa mangler vi stadigvæk 1% mindst op, eller også skal den op med 1,5%. Og som du siger, det gør ikke for alvor ondt på os endnu. Der er i hvert fald mange mennesker, der sådan, i stort træk lever på den måde, de gjorde. Men det kommer jo, fordi at hvis de bliver ved med at ligge higher for longer, så er der jo masser af lån, der skal konverteres til den noget højere rente. Så måske er det også bare, fordi der er sådan et kæmpe tidslag, som gør... Jeg synes, aktiemarkedet er ufattelig optimistisk. Og det, som du så på Ørsted, prøv at se, hvis du sidder gang over det med 100, så ser det samme sker på Nasdaq. At hele markedet, bum, falder med 24% på en dag. Mm. Er I så i godt humør, at du ude? Køb nogle Tesla, køb nogle Nvidia, køb nogle Google og alt andet snot. Jeg er ret sikker på, at det vil være køber derude, hvis det falder 24%. Nej, det ved der nemlig ikke, fordi så er der ingen, der vil røre det, fordi ved, se, Lars, at den kan, falde, den kan falde til det halve eller mere. Det ved de nok godt i forhold. Nej, det ved jeg. Tror du ikke? Så var det da indtrådt. Aha, sindsen.